Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, άντε πάλι εδώ, άντε πάλι αυτή, η γνωστή σύνθεση είναι η Pharma των Ζώων. Ξεκινάς πολύ down. Δηλαδή, το, τι να κάνω, το τμήμα marketing δεν εγκρίνεται όπως κάθε μέρα, όπως κάθε... όλα αυτά, πάλι αυτή, πάλι εδώ, δεν εγκρίνονται. Πρέπει να δείχνεις ότι κάθε μέρα είναι μια συνταρακτική μέρα. Κάθε μέρα είναι κάτι, συμβαίνει κάτι καινούριο. Κάθε μέρα συμβαίνει κάτι καινούριο, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς πάλι εδώ είμαστε. Δεν είναι δηλαδή ότι αλλάζει και κάτι φοβερό. Άντε πάλι ξανά μανά, τι γίνεται αυτά, η κυβέρνηση, τα γνωστά, αλλά καημένε τώρα δεν είναι. Θες να πεις τις καλησπέρες? Ναι. Καλησπέρες. Λοιπόν, ευγενικός της παρέας εδώ πέρα. Ναι, ναι, εγώ άμα δεν είχα το Θάνο θα μπαίνα κατευθείαν στο Zoom, δεν έχει το καλησπέρες ούτε τίποτα. Μπαίνει γραφείο λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Δεν λέω καλημέρα. Όχι, έτσι το λέω, μωρέ, άσε λίγο να το. Όχι, να Θάνο, γιατί θα λένε ο Πουλής που δεν λέει καλημέρα. Δεν τα δέχομαι αυτά. Τη λάσπη σας την επιστρέφω. Λοιπόν, καλησπέρα στις τηλεθεάτριες, στους τηλεθεατές, στις ακροάτριες, στους ακροατές, από όποιο κανάλι και αν μας ακούτε, είτε αν είστε από το chat, από το ραδιόφωνο The Press Project, είτε αν είστε από το κανάλι μας στο YouTube, είτε από τα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν. Έχει ξεκινήσει μια κουβεντούλα στο chat. Ήταν μια φοβερή ιδέα του Μποέτιε Ντένγκελ που λέει: μια και εκπομπή πήγε μεσημέρι, προτείνω να λέμε και τι φάγαμε ή τι θα φάμε. Να γίνουμε τρελοπαρέα. Εγώ αρνάκι με κουσκούς σήμερα. Και έχουν ξεκινήσει να γράφουν από κάτω το τι θα φάει ο καθένας. Η άποψή μου είναι να μην ενθαρρύνουμε το chat να συζητάει άσχετα πράγματα. Ξέρω ότι έχει μια ροπή από μόνο του να το κάνει αυτό. Δεν θα ήθελα να είμαι συνένοχος σε αυτή την κατρακύλα. Μια που δεν την επικροτώ. Εγώ δεν φανταζόμουν ότι θα γίνεται τέτοια κουβέντα όταν αλλάξαμε την ώρα. Δηλαδή ήταν στις συνέπειες που δεν είχα υπολογίσει. Είχα υπολογίσει το παράπονο κάποιον που τους βόλευε το απόγευμα. Απ' την άλλη ήξερες ότι θα αντισταθμίζεται με την χαρά κάποιον που τους βολεύει το μεσημέρι. Και λες... θα είμαστε και πιο κοντά στην επικαιρότητα. Είναι πράγματα που λαμβάνεις υπόψη σου όταν πας να καθορίσεις μία ώρα για να κάνεις μία εκπομπή. Αλλά το θα γράφουν για φαγητά. Το αρνάκι δεν σου είχε περάσει από το μυαλό μου. Ναι, ούτε το κουσκούς. Θα χρειαστεί να συζητάμε το αρνάκι όχι, και όχι, το όχι. Κουσκούς. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι το επίπεδο των ανθρώπων που μας παρακολουθούν. Θα είναι mm-hmm. κατά ψέματα. Αυτοί είναι και αυτά ψάχνουν. Νικόλας γράφει μπιφτέκι με πατάτα ψητή. Αυτό το εγκρίνω περισσότερο από το αρνάκι. Μάλιστα, Νικόλα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Θάνο, θα ήθελες να μας πεις, προβλέπεται όπως λένε ένας πολύ σκληρός και δύσκολος χειμώνας, mm-hmm. ο σκληρότερος μετά την κατοχή. Mm-hmm. Θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό. Κάποιοι θα τρώνε από 3-4 συσίτια και κάποιοι... Μπαίνω στον πειρασμό να ξεκινήσω... Αναλογικά θα συμβαίνει αυτό το πράγμα, κάποιοι θα την περάσουν ζάχαρη... και αυτό το χειμώνα και κάποιοι ξεπαγιάζουν στα σπίτια τους. Συγγνώμη για το λαϊκισμό, αλλά καμία κρίση δεν την περνάμε με τον ίδιο τρόπο όλοι. Όπου συζήτια βάλτε έσοδα, υπερκέρδη. Θα ήθελα να πω, πριν να σχολιάσουμε τη δήλωση του Στέλιου Πέτσα, Στέλιο τον λένε Στέλιο, τον Στέλιο. Πέτσα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, πριν να πάμε στην δήλωση αυτή, θέλω να πω ότι ήταν από τα... πολύ ωραία σχόλια που έχει γράψει ο Καμπαγιάννης, mm-hmm. ο οποίος γίνεται κάπως γνωστός από την δίκη της Χρυσής Αυγής κυρίως, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι ένας πολύ ισχυρός δημόσιος διανοούμενος. Αυτό είναι το πραγματικό στάτους του Καμπαγιάννη. Έγραψε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κειμενάκι, mm-hmm. όπου έλεγε για όλες αυτές τις προειδοποιήσεις για το... τι θα γίνει και πώς θα είναι ο χειμώνας και πώς θα πεινάσουμε, πώς θα κρυώσουμε, δεν θα μπορούμε να ζεστάνουμε τα σπίτια μας, δεν θα μπορούμε να ανάψουμε το σόμπα, δεν θα μπορούμε να ανάψουμε το φυσικό αέριο. Και έλεγε λοιπόν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει η αριστερά αυτές τις προκλήσεις. Δέχεται μια επίθεση ο κόσμος, όπου όλα αυτά παρουσιάζονται περίπου σαν ένα φυσικό φαινόμενο. Mm-hmm. Θα χρειαστεί να απαντήσουμε με ρεαλισμό στο τι ακριβώς αντιπροτείνουμε την ώρα που μας λένε για τον Πούτιν ή για ό,τι άλλο μπορεί να μας λένε προκειμένου να πούμε ναι, δίκιο έχετε, ας πεινάσω. τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, γιατί ποτέ δεν είναι έτσι γενικώς και αορίστως τα πράγματα. Κάπου έχουμε χάσει. Όταν πεινάμε, όταν κρυώνουμε, κάπου έχουμε χάσει. Ακριβώς για αυτό το λόγο που είπες, Θάνο, ακριβώς γιατί δεν πεινάμε όλοι, δεν κρυώνουμε όλοι, υπάρχουν κάποιοι που την περίοδο αυτή καταγράφουν αυτό που λέει η κυβέρνησή μας υπερκέρδη. Mm-hmm. Τα υπερκέρδη δεν υπάρχουν μόνο όταν τα θυμάται η κυβέρνηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πλουτίζουν από το κρύο μας. Αυτό γίνεται. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται την ώρα που καλλιεργείται αυτό το κλίμα που λέει ότι παιδιά ετοιμαστείτε τώρα, θα είναι δύσκολα. Μην κοιτάτε μέχρι τώρα που τα περνάγατε εύκολα την προηγούμενη δεκαετία. Που θυμίζω ότι δεν ανάβει κανείς μέσα στην κρίση πετρέλαιο. Δεν ανάβει καλοριφέρ κανείς. Θυμάμαι εγώ την προηγούμενη δεκαετία πόσο που το ρίχναμε έξω, το άνοιγες το καλοριφέρ. Ναι. Τέλη Νοέμβρη και το έκλεινες τέλη Μάρτη, σε ρί το άφηνες. Ναι. Θυμάμαι εγώ πόσο υπερκαταναλώναμε το ακριβώς ρεύμα. Ναι. Που είναι ανέκδοτο τώρα στην πολυκατοικία να πας να ρωτάς αν θα βάλετε πετρέλαιο. Είναι δεδομένο, δεν θα βάλει κανείς πετρέλαιο στις πολυκατοικίες. Ό,τι έχεις. Το δεν βάζανε τον καλό καιρό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, οπότε δημιουργείται αυτό το κλίμα επίμονα κιόλας. Συγκρίνει ο άλλος τώρα με τις συνθήκες του πολέμου. Συνθήκες τώρα που μαζεύαμε τα πτώματα από τους, από τους δρόμους. Και πάει και συγκρίνει με τον, χειμώνα μέσα στον, μέσα στον πόλεμο. Για να μας πει πώς θα είναι τα πράγματα. Και το θεωρώ πολύ μεγάλη ντροπή, το θεωρώ ακραία χυδαιότητα. Ακριβώς διότι είναι κάτι το οποίο ταυτοχρόνως και εκείνον αθωώνει. Και δημιουργεί την εικόνα ότι αυτό είναι κάτι που είναι απλώς μοιραίο. Μα το είπε και ο Πρωθυπουργός. Δεν προειδοποίησε Κυριάκο Μητσοτάκης. Δεν είπε ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Δεν προετοιμάζεται το έδαφος. Πως ό,τι και να συμβεί τους επόμενους μήνες πάλι δεν θα φταίει κανείς. Πλέον, και όπως προετοιμάζεται αυτό το έδαφος, προετοιμάζεται και το έδαφος της ατομικής ευθύνης. Αυτό γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Και με τα κίνητρα που λένε θα βάλουν για μειωμένη κατανάλωση και δεν ξέρω εγώ τι, και θα συγκρίνει σε σχέση με πέρσι πόσα έκαψες, πόσα έκανες, πόσα έρανες, που σημαίνει ότι μπαίνει μια κουλτούρα ότι εντάξει και εσύ μήπως στες, μήπως έκαιγες πολύ, μήπως το είχε συνέχεια ανοιχτό, μήπως ήθελες την πολυτέλεια, που άρχισε να μπαίνει πέρσι. Δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα. Ναι, δημιουργήθηκε πέρσι με τους τεράστιους λογαριασμούς που καλλιεργούνταν μια υποψία ότι μήπως και εσύ τι φορούσες στο σπίτι σου. Είναι πολύ καλό αυτό, να ρίχνεις στο θύμα πάντα την ευθύνη. Τι φορούσες, μήπως δεν φορούσες πέντε μάλινα το ένα πάνω από το άλλο και ήθελες να ζεσταίνεσαι με ένα μάλινο. Και ήθελες αυτό... 29 βαθμούς μες το χειμώνα για να είσαι με το φανελάκι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Έτσι και τώρα ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία, ξεκινάμε πάρα πολύ επιθετικά, ξεκινάμε με μια δήλωση που θυμίζει Ανδρέα Λοβέρδο, ένα παλιό. Τι είχε πει ο Λοβέρδος? Για τους συνταξιούχους που δεν πεθαίνουν κιόλας. Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Εμένα λοιπόν, αυτό μου ήρθε, επειδή είναι το ίδιο τώρα. Για πες την. Ναι. Λοιπόν, η δήλωση, να δούμε ποια ήταν η δήλωση ακριβώς, γιατί τα είπε ωραία. Λοιπόν, να το διαβάσω. Ναι, λαϊκισμός. Ναι, πήραμε τα μέτρα που μπορούσαμε να πάρουμε. Δεν θα πάρουμε κανένα νέο μέτρο, γιατί αυτό θα ακύρωνε αυτά τα οποία έχουμε ανακοινώσει ήδη. Και λέει ο Στέλιος Πέτσας, αναπληρωτής υπουργός Ιστορικών πλέον, το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, πεθαίνει. Το οποίο είναι και η ουσία του καπιταλισμού εδώ μεταξύ. Ναι, είναι. Δαρβινισμός. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Τώρα δεν είμαστε και τίποτε ειδικοί για να εξηγήσουμε πώς λειτουργούν αυτά. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα είδος προπαγάνδησης, διαφήμισης της επιβίωσης του ισχυρότερου. Mm-hmm. Σου λέει, τα είδη που δεν προσαρμόζονται εξαφανίζονται. Mm-hmm. Έτσι είναι η εξέλιξη. Στο λέει αυτό, αλλά εμείς μπορούμε πάντα να επιστρέφουμε σαν λαϊκιστές καλοί που είμαστε τη συζήτηση. Το δεν μου λες ρε Στέλιο. Επειδή θυμάμαι ότι όταν κουρευόμασταν σπίτι, εσύ έχεις κήπο και εγώ δεν έχω, μήπως πάλι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια αντίστοιχη κατάσταση, όπου μου λες ότι όλοι μαζί θα πρέπει να φερθούμε με προσαρμοστικότητα, αλλά εσύ θα έχεις πετρέλαιο και εγώ όχι. Γιατί μου φαίνεται πολύ πιθανό. Και η αλήθεια είναι ότι σε όλα αυτά οφείλουμε, πιστεύω πάντοτε, να εντοπίζουμε τον φρικτό κινησμό σε αυτά που λέγονται και να επιμένουμε να αναδιατυπώνουμε και να τρίβουμε στα μούτρα τους το ίδιο επιχείρημα που λέει δεν θα τα περάσουμε μαζί, δεν θα υποφέρουμε μαζί, τίποτε από αυτά δεν είναι μοιραίο. Και αν δεν είναι μοιραίο, είμαστε άνθρωποι που φτιάχνουν τη μοίρα τους πολύ άσχημα. Φτιάχνουμε τη μοίρα μας, δεν το λέω με την έννοια που το λένε τα εγχειρίδια αυτοβοήθειας που λένε ότι έχεις τη μοίρα σου στα χέρια σου. Λέω ότι έχουμε εμπλακεί σε έναν πόλεμο τον οποίον χάνουμε. Είναι οι άλλοι απέναντι, οι οποίοι μας ρουφάνε το αίμα με τον μπουρί της σόμπας που λέγαμε στην ανασκόπηση, και εμείς πρέπει τώρα να ακούμε τον Πέτσα να μας λέει εντάξει, από μέτρα, ό,τι δώσαμε, δώσαμε. Καλή τύχη από εδώ και πέρα και εύχομαι να μην κάνει βαρύ χειμώνα. Γιατί λίγο πολύ αυτή είναι η δήλωση. Μας γράφεται ότι στον κοινωνικό δαρβινισμό στηρίζεται και ο φασισμός. Αυτό ισχύει, και ο Στάζιος θυμίζει τη δήλωση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη που είχε πει ότι όποιος δεν μπορεί να πληρώσει τον έμφυα, ας πουλήσει το σπίτι του. Μην αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, αν δεν κάνω λάθος. Είναι δηλώσεις, είναι ένας τρόπος σκέψης που έχουμε ξαναδεί και μία ρητορική που τροφοδοτεί, πυροδοτεί και τον κοινωνικό κανιβαλισμό σε επόμενη φάση, Φανώ. Όταν θα μεταφέρει την ευθύνη σε κάποιον που άνοιξε το μαγκάλι για να ζεσταθεί και είχε κάποιο ατύχημα, σε κάποιον που του ήρθε 1,5 μηνιάτικο η ΔΕΗ. Και, λοιπόν, ναι. Και το ζήτημα εδώ είναι, όπως λέγαμε και χθες, ότι τίποτε από αυτά δεν οφείλεται μόνο σε εξωγενείς παράγοντες. Έχεις μία αφορμή και εν μέρη αιτία, που είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που πυροδοτεί την αύξηση της ενέργειας, αλλά από την άλλη, όπως προκύπτει και από το, δεν έχουμε τις ίδιες τιμές σε όλη την Ευρώπη, δεν έχουμε τις ίδιες αυξήσεις σε όλη την Ευρώπη, σε τίποτα από αυτά. Δεν έχουμε την ίδια ακρίβεια, δεν έχουμε τον ίδιο πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη. Άλλος έχει 7 και εμείς έχουμε 11. Εμείς είμαστε πρωταθλητές του πληθωρισμού. Πώς συμβαίνει αυτό? Γιατί αυτός που καλείται να διαχειριστεί την κρίση, τη διαχειρίζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και σε αυτή την περίπτωση ο συγκεκριμένος τρόπος είναι 2 δισεκατομμύρια το χρόνο στους ολιγάρχες. Το μήνα, ναι. Μου φαίνεται παράλογο υποσυνείδητα τόσο πολύ. 2 δισεκατομμύρια το μήνα στους ολιγάρχες του ρεύματος, στην ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ, την εξεπουλημένη ΔΕΗ, την CVC ΔΕΗ, όπως την λέει για παράδειγμα το Μέρα 25, και νομίζω πολύ σωστά, γιατί έχει μείνει το ΔΕΛΤΑ, το δημόσιο, και σκεφτόμαστε ακόμα, ΔΕΗ, η δημόσια επιχείρηση. Όχι, όχι πλέον. 2 δις το μήνα για να καλύπτεται η εσχροκέρδη και εσύ απλώς να μην βλέπεις τα ποσά που πηγαίνουν στους ολιγάρχες, και απ' την άλλη 5,5 δισεκατομμύρια όλο το πακέτο για το χειμώνα. Που είναι καταπληκτική ιδέα να υπάρχει ένα είδος πρώτης ανάγκης. Δεν είναι κάποιας μορφής ζήτηση που μπορεί να προσαρμοστεί στις συνθήκες της αγοράς. Είναι ήδη πρώτης ανάγκης. Όλοι θα έχουμε ρεύμα στο σπίτι μας. Οπότε άλλος πάει, το ιδιωτικοποιεί. Έχουμε εκτόξευση της τιμής, και άμα δυσκολευτεί ο κόσμος, του τα δίνει το κράτος, όπως γίνεται γενικά στον καπιταλισμό. Mm-hmm. Να δούμε όμως και την. Υπάρχει ένα κομμάτι της κουβέντας αυτής που μου φάνηκε πολύ ωραίο, γιατί λέει τώρα λαϊκισμός. Λαϊκισμός είναι όταν αρνούμε να δούμε την πραγματικότητα. Ακούστε. Mm-hmm. Μου αρέσει όταν το λένε αυτό το ακούστε. Mm-hmm. 1200% έχει αυξηθεί η τιμή του φυσικού αερίου. Λέμε πως έχουμε τη δυνατότητα να μετακινηθείτε σε κάτι άλλο που είναι φθηνότερο και κοστίζει λιγότερο σε εσάς και τον κρατικό προϋπολογισμό να σας βοηθήσουμε. Αν μετακινηθείτε. Ναι. Του λέει ο Παπαδάκης, ένα σπίτι θα χρειαστεί 1500 ευρώ και μια πολυκατοικία 3,5 με 4.000 ευρώ. Ο Πέτσας λέει το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, πεθαίνει. Και λέει ο Γιώργος Καραμέρος μετά απαντά: οι πολίτες θα πεθάνουν, κύριε Πέτσα. Τι προσαρμογή, θα πεθάνουμε από το κρύο. Είναι λίγο κοινικό αυτό που λέτε. Λίγο. Ακριβώς αυτό. Μου φάνηκε και εμένα. Ωραία, αυτή η λεξούλα υπέρπλε. Είναι λίγο κοινικό αυτό που λέτε. Ναι. Μήπως να το. Μήπως, μαζέψετε λίγο. Μήπως είναι λίγο κοινικό. Θέλετε να το ξανασκεφτείτε. Στον εκατομμυριούχο. Που λέτε και σε ρωτάει, είναι αυτή η τελική σας απάντηση? Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Είστε 100% σίγουρος. Θέλετε να πάρετε μια βοήθεια του κοινού, του τηλεφώνου, κάποιον από το μαξί μου να σας ενημερώσει. Και λέει, ο άλλος είναι χέστηκα. Τι θες να πω δηλαδή? Τι θες να τον φέρεις εδώ μπροστά μου να κρυώνει και να τον κλωτσάω? Δεν με νοιάζει. Τι να κάνουμε τώρα? Αλλά αυτό το ρωτάει κάπως ευγενικά. Μήπως είναι λίγο κοινική αυτή η δήλωση. Εντάξει, είναι λίγο κοινική αυτή η δήλωση. Θάνο. Για το φυσικό αέριο πάντως, ναι. Η κρίσιμη λεπτομέρεια, γιατί όντως έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση του φυσικού αέριου. φυσικό αέριο, προμηθευόμαστε από τη Ρωσία. Ναι. Αλλά το πρόβλημα εδώ που δεν αναφέρει η κυβέρνηση ούτε όσο θα έπρεπε η αξιωματική αντιπολίτευση. Το αναφέρει, αλλά θα έπρεπε παραπάνω. Μολονότι της είναι δύσκολο επειδή ψηφίστηκε επί των ημερών της. Είναι το χρηματιστήριο ενέργειας. Γιατί στο χρηματιστήριο ενέργειας, που τζογάρεται από 4-5 παίκτες η ενέργεια, λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη τιμή. Ποια είναι η υψηλότερη τιμή? Η τιμή του φυσικού αερίου. Άρα δεν έχεις ότι παίρνεις διαφορετικές τιμές και χρησιμοποιείς το λιγότερο κοστοβόρο καύσιμο. Έχεις ότι με βάση τη τιμή του φυσικού αερίου διαμορφώνεται η τελική τιμή του ρεύματος. Αν δεν υπήρχε ο παράγοντας του χρηματιστήριου ενέργειας, στον οποίο εισάγεται κατά 100% η ενέργεια στην Ελλάδα, μια πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία, όταν στη Γερμανία μπαίνει το 20%, 25%, δεν θυμάμαι το ακριβές ποσοστό, δεν θα ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα η αύξηση του φυσικού αερίου. Δηλαδή μπαίνει ο λιγνίτης και το φυσικό αέριο. Ο λιγνίτης έχει 1, το φυσικό αέριο έχει 7. Η τιμή πάει στο 7. Αυτό είναι βασικό πρόβλημα. Και αυτό ακριβώς είναι η πεμπτουσία του χρησιμοποιείς τους εξωγενείς παράγοντες που ναι, ακριβένει το φυσικό αέριο. Δεν είπε κανένας ότι δεν επηρεάζει καθόλου η εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά ξεχνάς τις ελληνικές ιδιαιτερότητες γιατί σε βολεύει να τις ξεχνάς. Γιατί είναι η τρόικα που σε κάνει να το ξεχνάς και γιατί δεν πρόκειται με τίποτα να αμφισβητήσεις αυτό το μοντέλο. Ακόμα περιμένουμε τα υπερκέρδη. Τι έγιναν, παιδιά, τα υπερκέρδη τα φορολογήσαμε 90%. Περιμέναμε εκεί την άνοιξη. Θα τα φορολογήσω, θα τα ξαναματαφορολογήσω. Εντάξει, πιστεύω θα τους κάνει τη μούρη κρέας. Να. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για την Όλγα Κεφαλογιάννη. Mm-hmm. Λοιπόν, έκανε μια δήλωση η Όλγα Κεφαλογιάννη, Θάνο. Θες να μας πεις λίγο, κάπως αθρίζονται οι βουλευτές αυτοί, οι οποίοι τα στελέχη που φαίνεται να μην συντάσσονται με το κυβερνητικό αφήγημα σε σχέση με την Εξεταστική Επιτροπή, δηλαδή να συγκινούνται από την δυνατότητα των μαρτύρων που καταθέτουν εκεί πέρα να κρύβονται πίσω από το απόρριτο και να επιδιώκουν την συσκότηση. Είναι ξεκάθαρα δύο γραμμές στη Νέα Δημοκρατία. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Η μία γραμμή εκφράστηκε πολύ ξεκάθαρα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή. Λέει ότι δεν υπάρχει απόρριτο σε τέτοιες περιπτώσεις όπου έχουμε να κάνουμε με τους δημοκρατικούς θεσμούς. Η άλλη γραμμή, το σύστημα Κυριάκου Μητσοτάκη, λέει ότι παιδιά, εδώ εθνική ασφάλεια, που είναι η ασφάλεια του Κυριάκου Μητσοτάκη, και εθνικό καθήκον και εθνικό συμφέρον και δεν ξέρω εγώ τι, τέτοια ψευδοπατριωτικά, ότι δεν μπορούμε να σας πούμε τίποτα. Και στείνεται μια εξεταστική που συνεδριάζει σήμερα και από ό,τι φαίνεται, το διάβαζα στο ντοκουμέντο, οδηγείται πάλι σε παροδία, γιατί αρνείται η Νέα Δημοκρατία να πει τη γνώμη της η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής για το αν μπορούν αυτοί που θα κληθούν να επικαλεστούν το απόρριτο. Και την ώρα που συνταγματολόγοι, μη ταυτιζόμενοι πολιτικά με κάποιο κόμμα ή και με κάποιο χώρο, λένε ότι δεν υπάρχει απόρριτο σε αυτή την περίπτωση και αν υπάρχει, μπορεί ο Μητσοτάκης να άρει το απόρριτο και να μάθουμε συγκεκριμένα για δύο περιπτώσεις. Δεν θέλουμε πολλές. Δεν ζητάω καν τις τρεις. Το Μαλιχούδη που δεν είναι μέσα, που δεν αναφέρεται, μολονότι είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση παρακολούθηση από την ΑΕΠ. Κουκάκι, Ανδρουλάκη. Θέλετε μόνο τον Ανδρουλάκη? Θα ανοίξει κάποιο φάκελο για να δούμε το πώς. Τον Ανδρουλάκη είναι λίγο πιο ευαίσθητο το ζήτημα, να μου επιτραπεί. Επειδή είναι και οι εκλογές στη μέση. Δηλαδή όταν ο Πρωθυπουργός λέει, όπως συζητούσαμε για την ΔΕΘ, ότι η απόφαση αυτή ήταν τεκμηριωμένη, εννοεί ότι υπάρχει τεκμηρίωση της υποψίας αυτής ότι ο άνθρωπος αυτός είναι υπεύθυνος για πιθανά πλήγματα στην εθνική μας ασφάλεια. Πιθανόν κατάσκοπος. Είναι. Ναι, είναι ίσως κατάσκοπος. Mm-hmm. Και όπως καταλαβαίνουμε, ένας άνθρωπος που διεκδικεί την ψήφο μας, εμάς όλων των ανθρώπων που έχουμε σταθεί δίπλα στο Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια, λογικό είναι να θέλουμε να μάθουμε. Είναι κατάσκοπος να τον ψηφίσουμε ως κατάσκοπο? Θέλετε να μας πείτε τι ξέρετε? Γιατί αν θέλεις να πεις ότι μέχρι ένα σημείο οι έρευνες αυτές θα μπορούσαν να μείνουν μυστικές, δεν είμαστε εκεί. Τώρα έχει κάπως μαθευτεί αυτό το ζητηματάκι με την κατασκοπία. Οπότε αν υπάρχει κάτι τέτοιο για τον Ανδρουλάκη, θα θέλαμε να το, να το ξέρουμε. Εντάξει, ο Ανδρουλάκης λέει, πείτε μου δημόσια, γιατί παρακολουθούμε. Ο Μητσοτάκης λέει, είναι τεκμηριωμένη παρακολούθηση. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι σε κόντρα. Είδου η Ρόδος, είδου και το πείδημα. Να βγει ο φάκελος και από τη στιγμή που θα είναι τεκμηριωμένος, να μάθει η κοινή γνώμη ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, είχε επαφές με ανθρώπους κοντά στον Πούτιν ή κοντά στον Ερντογάν. Και αυτές ήταν οι ενδείξεις ότι ίσως είναι λειτουργεί ενάντια στην εθνική ασφάλεια. Ποιος έχει να χάσει κάτι από αυτό? Να πούμε ότι όταν λέει δημοσιοποιήστε το περιεχόμενο, δεν είναι ανάγκη να το δημοσιοποιήσουν οι ίδιοι. Υπάρχουν νομικοί, έχει γράψει ο Σωτηρόπουλος γι' αυτό, ότι δεν γίνεται να το δημοσιοποιήσουν επειδή το ζητάει. Εντάξει, αλλά θα μπορούσαν παρόλα αυτά να τον ενημερώσουν επίσημα, όχι να πιει καφέ με τον Γεραπετρίτη που μια ξέρει και μια δεν ξέρει. Να τον ενημερώσουν επίσημα, να του ανακοινωθεί αυτό το περιεχόμενο, να περιέλθει στη δική του γνώση και κατοχή και μετά ο άνθρωπος να αποφασίσει τι θέλει να το κάνει και να το δημοσιοποιήσει. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που γίνεται νομικά. Αλλά εντάξει, δεν είμαστε εκεί τώρα, δεν είναι ακριβώς νομικό το ζήτημα εδώ πέρα. Το ζήτημα είναι για πόσο η κυβέρνηση μπορεί να κρατάει το καπάκι πάνω από αυτό το καζάνι που βράζει. Εξακολουθούν τα διεθνή δημοσιεύματα. Βέλτ Πολίτικο, Λιμπερασιόν, επειδή ήταν και το ταξίδι Μητσοτάκη στο Παρίσι, όπου κοίταζε εκεί πέρα να δει τι λέει ο Μακρόν. Άμα την έχεις την παρακολούθηση κοντά σου, δεν κρατιέσαι μερικές φορές. Αυτό γίνεται στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό, είπαμε, Όλγα Κεφαλογιάννη στο κόντρα. Για μένα έχει πολύ σημασία, όταν λέμε όλα στο φως, δεν μπορούμε μετά να χειρονόμαστε πίσω από το απόρριτο. Είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία κάποιος να επικαλείται το απόρριτο και να θεωρεί ότι είναι εκτός ελέγχου. Δεν είναι η πρώτη διαφοροποίηση, είναι μια ξεκάθαρη διαφοροποίηση. Την ώρα, μία μέρα και δύο μετά τις τοποθετήσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, που έλεγε ξεκάθαρα, είπε ξεκάθαρα ότι διαφωνεί με τον Κώστα Καραμαλή για το θέμα του απορρίτου, και έχει και μια σημασία ότι αυτές οι αντιρρήσεις εκφράζονται πλέον φωναχτά. Δεν είναι μια διαρροή ότι λίγο στην κοινοβουλευτική ομάδα διαφωνούν και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι στελέχοι που βγαίνουν επίσημα και λένε «εγώ διαφωνώ με αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης». Σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα θεσμών και δημοκρατίας. Ήταν και το άρθρο του Κώστα Τζαβάρα, μέλος της Επιτροπής. Δημοσιευμένο άρθρο, κυκλοφόρησε ευρέως σε όλα τα μέσα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι υπάρχουν δύο γραμμές στην ουδού και είναι πολύ ξεκάθαρο ότι είναι και έθραυστες οι ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία, και ο Μητσοτάκης μπορεί να μοιάζει και να το παίζει λίγο παντοδύναμος και θα είμαι εγώ κυβερνήτης και όλη αυτή η μεγαλοστομία και ο αυτοθαυμασμός, αλλά δεν φαίνεται να ελέγχει και πάρα πολύ το κόμμα του. Ναι, μωρό, όλα αυτά ισχύουν μέχρι να μην ισχύουν. Mm-hmm. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τηλεφωνική συνέντευξη. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την δικηγόρο, την κυρία Άννη Παπαρούσου, να μιλήσουμε για μια υπόθεση στα Εξάρχεια την Παρασκευή, με αφορμή μια καταγγελία και μια ανάρτησή της για το περιστατικό το Σαββατοκύριακο, πριν μια-δυο μέρες. Κυρία Παπαρούσου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πράγματι, μου καταγγέλθηκε ένα περιστατικό το οποίο νομίζω ότι έπρεπε να δημοσιοποιηθεί, το οποίο έρχεται σε συνέχεια και σε επίρρωση όλης αυτής της αστυνομικής αυθαιρεσίας, θηριωδίας θα έλεγα, που επικρατεί στα Εξάρχεια τον τελευταίο καιρό, γιατί πρέπει να σας πω ότι κάθε εβδομάδα έχουμε συλλήψεις και κακοποιήσεις συλληφθέντων. Και αυτό είναι ένα δεδομένο που θα έπρεπε να το θέσουμε. Θέλετε... Πρόσφατα είχαμε και την κακοποίηση δύο δικηγόρων κτλ. Τώρα είχαμε ένα άλλο περιστατικό. Πείτε μας την ιστορία. Εμείς την έχουμε διαβάσει από την ανάρτησή σας. 4 με 5 το πρωί, ξημερώματα τέλος πάντων, Σαββάτου 19, μία νέα γυναίκα διασκέδαζε στην Τζαμαδού και μετά κατευθύνθηκε προς τα κάτω, προς τη Στουρνάρη δηλαδή, να πάρει το μηχανάκι της που το είχε σταθμεύσει εκεί. Η δημιουργία η οποία φυλάει τη Λαμαρίνα άρχισαν να τυγιουχάρουν, να σφυρίζουν, να κάνουν διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις τέλος πάντων, να τις λένε πράγματα και αντέδρασε. Του είπε φύγετε από εδώ κτλ. Όταν λοιπόν αντέδρασε λεκτικά, διαμαρτυρόμενη για την προηγούμενη προσβολή που είχε δεχτεί, την άρπαξαν και την άνοιξαν την πόρτα του εργοταξίου και την έβαλαν μέσα με το ζόρι. Την έσυραν προς τα μέσα. Ο αρχιδημιουργίτης της είπε, τώρα θα δεις τι θα πάθεις, θα φας μία προσαγωγάρα και ταυτοχρόνως την άνταζαν και την σέρνανε. Την έβαλαν μέσα στο εργοστάσιο και έκλεισαν τη Λαμαρίνα με ένα σύρτη που υπάρχει εκεί. Μέσα στο εργοτάξιο υπήρχαν 2-3 γυναίκες αστυνομικοί. Εν τω μεταξύ κάλεσαν και το περιπολικό, το οποίο για κανένα λόγο θα την συνελάμβανε ή θα της κάνανε προσαγωγή ή οτιδήποτε. Η γυναίκα ήταν έντρομη, καταλαβαίνετε τώρα, μόνη της. Δηλαδή βρίσκεται έγκλειστη γυναίκα στις 5 το ξημέρωμα, 4-5 όπως είπατε, με πόσους αστυνομικούς απέναντί της? Γύρω στους, μέχρι να τη βάλουν μέσα, ήταν γύρω στους 10. Και έχουν χρησιμοποιήσει, τώρα λέμε, τη Λαμαρίνα αυτή που κρύβει τα έργα εκεί πέρα. Ιδιότυπο κρατητήριο και τόπο ανομίας. Ναι, ναι, ως μια κρυψώνα για την κακοποίηση, ας πούμε. Χοντρικά αυτό λέμε. Ακριβώς. Ότι αντί να... Τέλος πάντων, δεν υπάρχει καμία περιγραφή που να πλησιάζει σε οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία σε αυτό που συζητάμε. Όχι, καμία. Δεν υπάρχει τίποτα νόμιμο ή νομιμοφανές. Ναι, έστω δηλαδή τι θα μπορούσε να επικαλεστεί κανείς. Δηλαδή, ναι, την παίρνουν, ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα σημεία που έχουν γίνει παρόμοιες καταγγελίες. Και εκεί κοντά, ναι, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο πράγματι, στο γνωστό πάρκινγκ στην Μπουλίνα, όπου επίσης έχουν γίνει αντίστοιχες καταγγελίες. Έχει προσθεθεί άλλο ένα τέτοιο σημείο. Είναι μόνο που αυτή τη φορά είναι το εργοτάξιο, το οποίο υποτίθεται χρησιμεύει και το μετρό, χρησιμεύει και για άλλες εργασίες, όσο φαίνεται. Κυρία Παπαρούσου, είναι μια πρακτική αυτό που περιγράφει η κυρία Παπαρούσου, αυτό που λέμε τώρα. Είναι τα τυφλά σημεία, δεν σε παίρνει κάποιο μάτι. Γίνεται και στις κινητοποιήσεις που σε πάνε σε μια γωνιά και εκεί πέφτουν και χτυπήματα, ενώ είναι κάποιος ακινητοποιημένος. Το βλέπαμε και πριν 1-2 μήνες στις κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας, στην Πανεπιστημίου, για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Είναι λοιπόν εκεί πέρα. Στη συνέχεια τι συνέβη? Η κοπέλα κατάφερε να διαφύγει? Ακριβώς. Άνοιξε το σύρτη. Ήταν κόσμος απ' έξω. Υπήρχε ελάχιστος κόσμος, αλλά υπήρχε. Υπάρχουν που δηλαδή και μαρτυρίες, δηλαδή, και καταγραφές. Ναι, και καταγραφές άλλες. Πήρε ένα ταξί και έφυγε. Επικοινώνησε μετά η ίδια μαζί σας. Πώς έφτασε σε εσάς αυτό? Επικοινώνησε η ίδια μαζί μου την άλλη μέρα το βράδυ, γιατί ήταν πάρα πολύ σοκαρισμένη. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή την έχω δει, φέρει μόλοπες στα χέρια της, πονάει σε όλο της το σώμα και κυρίως είναι πολύ σοκαρισμένη από αυτό που της συνέβη. Την εκπροσωπείτε νομικά, θα κινηθεί πολύ εναντίον της αστυνομίας? Έχει... Ναι, θα ναι, δούμε θα τι δυνατότητες υπάρχουν, τις νόμιμες που υπάρχουν δηλαδή. Γιατί ξέρετε και κάθε άνθρωπος είναι λίγο δύσκολο να φέρει μόνος του το βάρος όλων αυτών των νομικών διαδικασιών. Εμείς οι νομικοί παραστάτες είμαστε δίπλα στους ανθρώπους, αλλά κάτι που θα πρέπει και αυτό να το συμπεριλάβουμε έτσι, σε μια αποτίμηση των περιστατικών, είναι μετά και η ψυχική ταλαιπωρία που έχουν υποστεί και όπως αυτό αποτυπώνεται ηθικά και στο κουράγιο του κάθε ανθρώπου, του κάθε εργαζόμενου ανθρώπου και στην στοχοποίησή του μετά. Όλα αυτά είναι παράμετροι τις οποίες ο κάθε άνθρωπος τις υπολογίζει. Καλά, και θα πρέπει να κατατεθεί μια μήνυση και να κατατεθεί στην αστυνομία πρώτα απ' όλα, όταν έχεις να τα βάλεις με το σώμα που θα διερευνήσει αυτό το περιστατικό, είναι αναμενόμενο ότι δεν είναι και η καλύτερη κατάσταση. Κυρία Παπαρούσο, ότι σε έχουν φορτώσει ψευδείς κατηγορίες όπως κάνουν συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις? Όχι, μα δεν υπήρχε θέμα. Δεν υπήρχε θέμα για κατηγορία. Ήταν μια απλή κακοποίηση χάριν παιδιάς. Δεν έγινε κάτι, θέλω να πω, το οποίο να μπορεί έστω και τραβηγμένα να αποτυπωθεί σε αδίκημα. Βέβαια, θα μου πείτε, ναι, δεν έχει συμβεί άλλες φορές το τίποτα και έχουμε σωρία δικημάτων. Ναι, μόνο που η γυναίκα έφυγε, μπόρεσε και πόσκασε. Επειδή δεν έχω έχουμε δει τη συνέχεια. Εγώ θεωρώ ότι αν πήγαινε στο τμήμα, ναι, θα τη γίνονταν και κατηγορίες εν τέλει. Μάλιστα. Οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Γιατί το μοτίβο σε αυτές τις περιπτώσεις, έχω την εντύπωση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι η κακοποίηση συνοδεύεται από εξωφρενικές κατηγορίες προκειμένου η αστυνομία να εμφανίζεται στο δικαστήριο αμυνόμενη. Οι κατηγορίες αυτές πέφτουν στο δικαστήριο, οπότε μετά ο άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί την κακοποίηση νιώθει υποχρεωμένος να πει πάλι καλά που γλιτώνει από τις κατηγορίες που του έχουν φορτώσει, και βεβαίως η αστυνομία ποτέ δεν απολογείται. Εσείς το ξέρετε πολύ καλά, έχετε χειριστεί και μια από τις πιο παρακτικές και οδυνηρές υποθέσεις αστυνομικής βίας. Ήταν η υπόθεση του Ζακ που οδήγησε σε θάνατο, δεν είναι μια υπόθεση απλής βίας. Οπότε ξέρουμε ότι η αστυνομία δεν λογοδοτεί ποτέ. Δηλαδή μόνο στις πιο ακραίες περιπτώσεις χρειάστηκε να υπάρξει δολοφονία με πιστόλι και να καεί όλη η Αθήνα για να μπορέσουμε στην περίπτωση Γρηγορόπουλου να έχουμε... Έχουμε μια τιμωρία. Αλλά εδώ φαίνεται ότι αυτό είναι μια καθημερινότητα εκεί πέρα, έτσι δεν είναι? Αρχίζει να αποκτά τα στοιχεία μιας κανονικότητας. Μια κανονικότητα η οποία δεν είναι κανονικότητα. Έτσι είμαστε στα πλαίσια πια της άκρατης ανομίας σε αυτά τα επίπεδα. Και μιλώ για καθημερινή χρήση βίας. Όταν έχουμε συλλήψεις, πάντοτε οι συλληφθέντες είναι βαριά κακοποιημένοι και έχουμε συλλήψεις από αυτές που δημιουργούνται με την απλή επαφή με τον αστυνομικό, ο οποίος κατοικοεδρεύει εκεί. Δηλαδή, η οποιαδήποτε κίνηση του πολίτη αποτιμάται από τον αστυνομικό, ο οποίος έχει, φαίνεται, την πλήρη ελευθερία ως προς την κρίση που θα διαμορφώσει, αποτιμάται ως αδίκημα. Αμέσως έχουμε την απίθεια, όταν πληθεί ο πολίτης να δώσει τα στοιχεία του και φανεί ότι δεν τα δίνει αρκετά γρήγορα, έχουμε απίθεια, μετά θα έχουμε αντίσταση, εξύβριση και απόπειρα επικίνδυνη σωματικής βλάβης. Αυτά είναι τα στάνταρ αδικήματα που προκύπτουν από την καθημερινή επαφή με τους αστυνομικούς των εξαρχείων. Για όποιον άνθρωπο δεν χαμηλώσει το βλέμμα και δεν περάσει μπροστά τους χωρίς να δώσει την οποιαδήποτε σημασία από την παρουσία τους και από την ένταση που πυροδοτεί αυτή ακριβώς η παρουσία, με την προκλητική στάση των αστυνομικών που είναι εκεί. Ναι, και το βλέπουμε, το είπατε στο ξεκίνημα και με συναδέλφους και συναδέλφισές σας, δικηγόρους, ή μάλλον πιο εύκολα μαθαίνουμε περιπτώσεις που αφορούν δικηγόρους, γιατί υπάρχει και η θεσμική ιδιότητα, σε σημείο που ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κάνει και επίσημες διαμαρτυρίες για τις συνεχείς επιθέσεις. Ναι, παρενέβη για αυτό το ακραίο περιστατικό. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία η ιδιότητα του δικηγόρου τώρα πια σε αυτή την εγκατάσταση, σε αυτή την αστυνομική εγκατάσταση. που έχουν, νομίζω ότι έχουν όλοι αυτοί οι αστυνομικοί τηρητή εντολή να πράττουν όπως θέλουν. Εντάξει, εδώ συζητάμε ότι βρίζανε τον Βαρουφάκη. Είμαι πρόεδρος κόμματος, ας πούμε. Και πήγανε και είπαν ότι συνέβη, αλλά δεν ξέρουμε ποιος το έκανε. Συνεπώς δεν θα υπάρξει καμία απολύτως επίπτωση για τον δράστη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κοκκινήσει ο άλλος όταν ξέρει ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρά του παρέχει την απόλυτη ασυλία, ότι μπορεί να δολοφονήσουν τον Νίκο Σαμπάνη και να λάβουν συγχαρητήρια από μέλη της κυβέρνησης. Δεν νομίζω τώρα ότι υπάρχει οποιαδήποτε ιδιότητα που θα τους έκανε να νιώσουν κάποια συστολή, ας πούμε, και να αυτοσυγκρατηθούν. Ναι, βρισκόμαστε όμως πλέον σε μη δημοκρατικά πλαίσια. Μη ανεκτά. Έτσι, ούτε από το Σύνταγμα, ούτε από τους νόμους, ούτε από τις εγκατεστημένες δημοκρατικές δομές που νομίζαμε μέχρι τώρα ότι είχαμε. Και είναι ένα φοβερό καθεστώς ανασφάλειας. Δηλαδή, εδώ υπάρχει το οξύμορο. Η αντίφαση βέβαια, όταν δεν λειτουργεί η νομιμότητα. Βάζεις το όργανο της τάξης εκεί για ασφάλεια θεωρητικά και έχουμε επιθέσεις σε ανθρώπους που έχουν βγει και μετά γυρνάνε σπίτια τους, που μπορεί να είναι ελεκτικές και μπορεί να καταλήγουν και σωματικές. Και αυτό κυρίως για τις γυναίκες, για ευνόητους λόγους, έχει και το σεξιστικό κομμάτι και το κακοποιητικό κομμάτι. Και αυτό γίνεται δίνει και το επιπλέον ρατσιστικό κίνητρο, έτσι όπως τυποποιείται στο ποινικό κώδικα. Έχετε εικόνα για το... Είπατε ότι δεν γνωρίζει ακόμα το θύμα της επίθεσης αν θα κινηθεί νομικά. Κατάλαβα καλά. Είναι κάτι που δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Θα συζητήσετε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Έτσι κι αλλιώς έχουμε βέβαια. Έχουμε κάθε δυνατότητα, έχουμε χρονικό περιθώριο. Ναι. Είναι πιθανότατο ότι αυτό θα γίνει. Μάλιστα. Ναι. Να ρωτήσω, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πώς δηλαδή αντιμετωπίζει κανείς μέσα στο πλαίσιο του νόμου αυτή την επίθεση? Κοιτάξτε, η δυνατότητα που έχει ο πολίτης είναι να ασκήσει μία μήνυση κατά αγνώστων αστυνομικών. Οι οποίοι ωστόσο προσδιορίζονται πάρα πολύ καλά από την ώρα, από τη θέση και από άλλα συνοδά στοιχεία, όπως το γεγονός ότι έχει κληθεί και περιπολικό για να προσαγάγουν την κοπέλα. Άρα λοιπόν υπάρχει προσδιορισμός απόλυτος και της δημιουργίας και του χρόνου. Κάλλιστα μπορούν να βρεθούν. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ήδη γνωστοί. Μάλιστα. Αλλά το θέμα της μήνυσης κατά γνώστων, ξέρετε, έχει μία άλλη πορεία, που αυτοί οι γνωστοί αργούν πάρα πολύ να ταυτοποιηθούν και η σχετική διαδικασία δεν παρέχει καμία ασφάλεια νομιμότητας προς τον πολίτη που θα την ακολουθήσει. Ωστόσο, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να γίνεται. Ναι, απλώς είναι τέτοια συσσόρευση περιστατικών στα οποία εμφανίζεται η αστυνομία να προσπερνά χαροπά αυτές τις διαδικασίες χωρίς απολύτως καμία συνέπεια για τους δράστες, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι αξίζει τον κόπο. Αλλά εγώ το συμμερίζομαι απολύτως αυτό που λέτε, ότι παρότι η εμπειρία μας είναι αυτή, θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να λέμε πράγματα αυτονόητα. Συμφωνώ και εγώ. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Δηλαδή να μην συμμετάσχουμε και εμείς, να μην γίνουμε και εμείς συνένοχοι σε αυτό το κλίμα κανονικοποίηση, ότι είναι φυσιολογικό δηλαδή ο αστυνομικός να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι. Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Κυρία Παπαρούζου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε? Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε στη φάση διερεύνησης των αποδεικτικών στοιχείων που υπάρχουν πολλά και όλο έρχονται. Θέλω να πω ότι υπήρχε λίγος κόσμος ο οποίος μπορεί να μαρτυρήσει για το περιστατικό, αλλά υπάρχουν και καταγραφές. Mm-hmm. Μάλιστα. Γιατί όταν έκανα την δημοσίευση, τέλος πάντων, να πω ότι είδα υπήρχαν σοβαρές αμφισβητήσεις ως προς την αλήθεια του περιστατικού. Ποιος είναι αυτός που έχει τόσο καλή άποψη για την αστυνομία ώστε πιστεύει ότι είναι... Πάντα συμβαίνει. Δεν βασίζεται κάπου. Σε κάθε τέτοια καταγγελία έχουμε κόσμο που του φαίνεται... Ναι. Έχουμε κόσμο που του φαίνεται ότι αυτά είναι εφευρέσεις και έρχονται ουρανοκατέβατα. Και εγώ σας λέω ότι είναι απολύτως τεκμηριωμένη η καταγγελία. Έχει μιλήσει η κοπέλα να... Μέχρι τον επόμενο... Έχει μιλήσει επωνύμως. Ναι, στην Εφημερίδα των Συντακτών. Σε χθεσινό ρεπορτάζ της Νόρας Ράλι, με έβρισαν, με χτύπησαν, με έκλεψαν. Ναι, με το όνομα και το επώνυμό της. Προτίμησε να πει το όνομά της. Κύριε Παπαρούση, συγγνώμη, αυτό παραλείψαμε να το πούμε και είναι κάτι που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Το έγραψε και η Ειρήνη Ιδαφέρμου. Η πρακτική που ασκούσανε, που υπάρχουν αμέτρητες καταγγελίες ότι ασκείται εκτός από τη βία, ότι έχουμε και κλοπές των χρημάτων των μεταναστών, σχολίαζε ότι τώρα και στο σπίτι σας. Αυτό που δεν γίνεται πια μόνο σε μετανάστες, το παρακολουθείς να συμβαίνει, ακούς τις καταγγελίες και μετά έχουμε και μια καταγγελία από μια κοπέλα που περπατάει στα Εξάρχεια και μετά λέει ότι της λείπουν τα χρήματα που είχε μαζί της. Τώρα αυτό... Διακατήγγειλε ότι δεν είχε μετά συγγνώμη, τα χρήματα που είχε βάλει σε μια ειδική θήκη και προοριζόταν για το ενοικιό της. Μάλιστα. 100 ευρώ. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Ναι. Γεια σας. Ήταν η δικηγόρος Άννη Παπαρούσου. Έχουμε ξαναμιλήσει σε πολλές υποθέσεις των δικηγόρων της οικογένειας του Ζακ, αλλά και στην υπόθεση του βασανισμού, των καταγγελιών για βασανισμό του Άρη Παπαζαχαρουτάκη. Πολύ μεγάλη πείρα για τέτοιες υποθέσεις αστυνομικής αυθαιρεσίας. Ναι, και εδώ μου διέφυγε. Είναι ένα στοιχείο μάλλον σημαντικό για το πώς λειτουργεί η αστυνομία. Γιατί, για την βία... Υπάρχει πάντοτε η απάντηση από την πλευρά της αστυνομίας ότι απαντά σε κάτι που έχει, σε βία που έχει δεχτεί. Σου λέει σύλληψη είναι, άμα αντιστέκεται ο άλλος θα πρέπει να ασκήσω βία. Επειδή δεν είμαστε πάντοτε μπροστά για να δούμε ποιος αντιστέκεται, εκτός όταν υπάρχουν βίντεο, καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει μια ευλογοφάνεια όταν το λέει ο Μάκης Βορύδης στην τηλεόραση. Εδώ πέρα είχαμε και κλοπή. Τις πήραν τα χρήματα. Τώρα... Τι να πει, γιατί να πει μπορούν, δηλαδή, γιατί νιώθουν ότι μπορούν, είναι πάρα πολύ απλή. Γνωρίζουμε ότι λειτουργούν ως κοινή συμμορία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πήγαινε, σπάνε μαγαζιά. Σπάνε, έχουμε βίντεο που τους δείχνουν να σπάνε μαγαζιά με τα κλόμπ. Χτυπάνε αυτοκίνητα. Έχουμε πολλά βίντεο που τους βλέπουμε να χτυπάνε αυτοκίνητα. Εντάξει. Ναι, είναι αυτό το... Με τις ευλογίες της κυβέρνησης έχει θεωρηθεί αυτό το... Έχουν θεωρηθεί τα Εξάρχεια ως μια περιοχή με ειδικό καθεστώς, στην οποία οι αστυνομικοί μπορούν ακόμα περισσότερο να κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί Εξάρχεια. Γιατί, όπως γράφεται, η μπετοναρισμένη κοινή γνώμη θα πει ότι οποιοδήποτε είναι στην περιοχή των Εξαρχείων τα ήθελε και τα έπαθε. Κάτι θα έκανε. Είναι πάρα πολλά τα κλισέ, σε κοπέλες ακόμα περισσότερα, αλλά απ' την άλλη οφείλουμε σε τέτοιες περιπτώσεις να βλέπουμε. Υπάρχουν στοιχεία. Η δικηγόρος λέει ότι υπάρχουν οι μόλοπες, υπάρχουν μάρτυρες, υπάρχει μια σειρά από στοιχεία. Υπάρχουν επίσης άλλες περιπτώσεις που δείχνουν ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει και είναι μια πρακτική. Οι επιθέσεις κατά των δικηγόρων έγιναν με τον ακριβώς ίδιο τρόπο. Πετάει κάτι εκεί πέρα και αν απαντήσεις, μετά βρίσκεσαι και μπλεγμένος. Οπότε στην καλύτερη περίπτωση, αυτό που μπορείς να κάνεις, τι είναι? Να ακούς την προσβολή από το όργανο της τάξης εκεί πέρα. Να σκύψεις το κεφάλι και να προχωρήσεις. Το ζητούμενο είναι αυτό το νταϊλίκι. Να εμπεδωθεί ως μια κανονική κατάσταση όπου θα έχεις ανεξέλεγκτη αστυνομία, που οι άνθρωποι αυτοί θα λένε και θα κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αυτό που είναι. Αυτό είναι το ζητούμενο για την αστυνομία. Θα λένε και θα κάνουν ό,τι γουστάρουν μέχρι θανάτου. Δεν θα δίνουν λόγο δηλαδή, ούτε καν να τους πεθάνει στα χέρια όλος από την κακοποίηση. Όχι μόνο αν χτυπήσουν μόνο κάποιον. Εντάξει. Έχουμε δει και το καλοκαίρι, το ανέφερα λίγο. Δεν είχαμε τις εκπομπές εκείνη την ώρα, αλλά είχα βρεθεί πολύ κοντά να βλέπεις το πόσο δεν τους νοιάζει σε δικηγόρους, εκπροσώπους κομμάτων. Ήταν στην κινητοποίηση για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, που ήταν και παράλληλα με κινητοποίηση για το κλίμα. Το ξύλο, οι κλωτσιές. Είναι η πλειοψηφία του άνθρωπου που ξέρει ότι είναι υπεράνω του νόμου. Και μιλάμε για έναν τελευταίο αστυνομικό, ας πούμε. Θεωρητικά τον τελευταίο τροχό της αμάξης. Αλλά πρόκειται για την αστυνομία, από ό,τι φαίνεται είναι πάντα δύναμη. Θα το παρακολουθούμε περισσότερο. Να υπενθυμίσω ότι η κοπέλα μίλησε με το όνομα και το επώνυμό της στην Εφημερίδα των Συντακτών, σε χθεσινό ρεπορτάζ. Και μακάρι να μην υπάρξει άλλη τέτοια επίθεση, γιατί βλέπουμε και μια κλιμάκωση που μπαίνει το όριο σε τέτοιες. Ναι, μωρέ, βλέπουμε μια κλιμάκωση και αντιλαμβανόμαστε κιόλας αυτό που λέμε πολλές φορές, δηλαδή ότι Όσο ξύλο και να ρίξουν. Μπράβο τους λέει. Αυτό το κομμάτι της κοινής γνώμης στο οποίο απευθύνονται. Μπράβο τους λέει. Mm-hmm. Δηλαδή και να είναι σε ένα κλίμα μίσους και πολέμου. Καταλάβεις, οπότε δεν βρίσκεις το δίκιο σου εκεί πέρα. Όλος είναι φανατικός, είναι χουλιγκάνια. Πώς να το πω. Και οι ψηφοφόροι δηλαδή, και οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας χουλιγκάνια είναι. Δηλαδή, αν τους πήγε αυτός ότι τη βάρεσα γιατί με στραβοκοίταξε, θα πούνε ρίξτε κι άλλες. Γιατί είναι αστυνομία. Και μπράβο της, καλά κάνει. Αστυνομία είναι, θα δει τι πρόβλημα έχεις. Οπότε δεν νομίζω ότι η συζήτηση αυτή έχει νόημα για μας, καθώς συνειδητοποιούμε σιγά σιγά που έχουμε οδηγηθεί, πόσο επιδεινώνεται αυτή η κατάσταση, και έχει και νόημα αυτό που είπε η κυρία Παπαρούσο, έχει ένα νόημα θεσμικό, δηλαδή να λέει κανείς ότι στις περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει, αν έχει το κουράγιο το θύμα να το κυνηγήσει και αν υπάρχουν και κάποια στοιχεία που βοηθάνε σε αυτό, έχει ένα νόημα, προκειμένου να μην αποδεχτούμε κι εμείς ότι είναι φυσιολογικό η αστυνομία να συμπεριφέρεται ως κοινός τραμπούκος. Τώρα να μου πεις, γίνεται, ζητάμε πολλά, είναι αυτονόητο θα συμπεριφέρεται έτσι. Ξέρω εγώ, ας μην το αντιμετωπίσουμε έτσι. Θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε 6 λεπτά. Κάνουμε και μια ανακοινωσούλα. Γιατί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, στη συνέχεια θα έχουμε μια συνέντευξη ακόμα. Δεν θα τη δείτε τώρα. Θα τη δείτε μάλλον το βράδυ και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο τον Τσόγια της Ελληνοφρένειας, τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Ναι. Θα κάνουμε, κάνω μια κουβέντα τώρα. Λέγαμε να την κάνουμε πιο μετά. Είχαμε αποφασίσει ούτως ή άλλως να κάνουμε μια συζήτηση, αλλά έτυχε η υπόθεση αυτή με την κυβερνητική απάντηση στην σάτυρα του Αποστόλη. Γιατί λογικό είναι να απαντάει η κυβέρνηση σε ένα κωμικό. Τέλος πάντων, να μην πούμε περισσότερα τώρα. Λέμε απλώς ότι θα γίνει, θα τα κουβεντιάσουμε και θα... Έχει πάει κάτι στραβά όσο κάνουμε εκπομπή. Σε βλέπω πολύ... Τι? Δεν ξέρω, όχι απεσιόδοξο, κάπως μουντρούχο. Μου το λένε όλο και πιο συχνά. Όχι, το είπες, εντάξει, να δούμε, θα περιμένουμε, θα κάνουμε... Α, όχι. Απλή κοινή ανησυχία για το ότι τα πάντα μπορούν να πάνε στραβά μέχρι την τελευταία στιγμή. Μπορεί να καεί το στούντιο, να πάθει λάστιχο Αποστόλης. Απλώς αυτό. Δεν είναι κάτι σοβαρότερο από αυτό, δηλαδή. Μια κανονική ανησυχία για την ισχύ του νόμου του Μέρφη στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι άλλο σοβαρότερο. Είναι φοβερό πάντως αυτό που συνέβη. Μπορούμε να πούμε το ειδησιογραφικό κομμάτι στα 5 τελευταία λεπτά. Είχε μια παράσταση ο Αποστόλης με τις σατυρικές παραστάσεις που κάνει εδώ και μερικά χρόνια και εμφανίστηκε στο φεστιβάλ της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, το Sputnik, και είχε ένα σκέτς στο οποίο εμφανιζόταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν να λέει με λεζάντα από κάτω σε κυριλικό το γνωστό σύνθημα που κυκλοφορεί τέλος πάντων σε πολλά μέρη της Ελλάδας και εμφανίζεται συχνά πυκνά να ακούγεται σε τηλεοπτικούς σταθμούς όταν δεν προλαβαίνουν οι ηχολήπτες να το κόψουν. Σε κυριλικό, όπως είπα, και έχει κυκλοφορήσει αυτή η φωτογραφία, και ενώ συμβαίνουν τόσα πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν να κάνουν και με τις παρακολουθήσεις, με το σκάνδαλο και με την ακρίβεια, η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε κεντρικά να ασχοληθεί με αυτό που είναι ένα σατυρικό σκέτς. Και μετά ξεκινάνε τα άλματα εκεί πέρα. Ναι, μωρέ, γιατί έγινε σε φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Οπότε ήταν η ευκαιρία της Νέας Δημοκρατίας να πει: σας τσακώσαμε. Ναι. Άρα ενστερνίζεστε κεντρικά, ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ ενστερνίζεται αυτό το σύνθημα. Πάει ο Αποστόλης, που δεν το λες και ΣΥΡΙΖΑΙΟ. Δεν το λες ΣΥΡΙΖΑΙΟ. Δεν το λες ΣΥΡΙΖΑΙΟ. Εμφανίζεται στο φεστιβάλ της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ σε μια σατυρική παράσταση και έχουμε. Πάει από εκεί στο ότι ο Τσίπρας λέει το Μητσοτάκη το γνωστό σύνθημα. Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι είναι το αμέσως επόμενο βήμα. Λογικό. Λογικό το βρίσκω. Για λογαριασμό του Πούτιν κιόλας. Και αυτό λένε. Εντάξει, αυτό ίσως να είναι λίγο τραβηγμένο. εκεί μπαίνει το όριο. Δηλαδή, αν ο ισχυρισμός είναι ότι το λέει ο ίδιος ο Πούτιν, μπορούμε να πούμε ότι ίσως αυτό είναι λίγο τραβηγμένο. Λοιπόν, μη σας πούμε περισσότερα. Αυτά ήταν με τη μορφή ενός διαφημιστικού τρέιλερ για το. για την εκπομπή που θα κάνουμε με τον Αποστόλη. Θα κάνουμε μια συνέντευξη να πούμε περισσότερα εκεί πέρα. Λοιπόν, Θάνο, τι λες, να αποχαιρετήσουμε τους φίλους της Φάρμας ή να τους πούμε πρώτα βάλε χώσε, γράψου, στείλε, ξυλώσου και μετά. Λοιπόν, ναι, να διαβάσετε. Οπα. Ξεκινάω ανακοινώσεις. Έχουμε χρόνο. Ξεκινάμε να ανακοινώσεις. Να διαβάσετε το κείμενο του Σπύρου Γραμμένου για τη συναυλία στην Τεχνόπολη. Ειδικά αν πήγατε, αν δεν πήγατε, να το διαβάσετε και να δείτε τι χάσατε. Είναι στα πάνω θέματα στο The Press Project. Να κάνετε ένα like στο βίντεο, να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι, να δείτε την ανασκόπηση αν δεν την έχετε δει και ευχαριστούμε όσες και όσους γράψατε στα σχόλια για το πόσο ωραία ήταν. Το προσπαθήσαμε πολύ. Τι άλλο ξέχασα. Α, τα λεφτά ξέχασα. Χώστε χρήμα, παιδιά. Super chat εκεί πέρα, βάλτε. Να σας πω κάτι. Μας ευχαριστούν και τα 5 ευρώ, αλλά σαν το 20 ευρώ δεν έχει. Κακά τα ψέματα. Θέλω να ξέρετε ότι μας ευχαριστεί και να μας στηρίζουν οι φτωχοί, όλοι αυτοί οι ασήμαντοι, αδιάφοροι, οι τιμένοι της ζωής που βάζουν μόνο 5 ευρώ, αλλά αλλιώς λάμπει το χαμόγελο στα χείλη μας όταν βλέπουμε ένα εικοσάρικο. Και έτσι καταλαβαίνεις ότι είμαστε και εμείς τους νικητές της ζωής. Ναι, οκ, okay, κάνει πλάκα τώρα. Α, συγγνώμη, ναι, κάνω πλάκα. Κάνω πλάκα, είναι τα όρια της σάτυρας που λέγαμε. Ναι, τα όρια ναι, ναι. Της σάτυρας. Θα το δούμε κανένα τέτοιο βιντεάκι κάποια στιγμή, θα πιάσουν και εμάς, δεν γίνεται. Λοιπόν, ό,τι βλέπετε και ό,τι θα δείτε και διαβάζετε είναι με τα λεφτά, με τα λίγα ευρώ κάθε μέρα που βάζουν με λίγες χιλιάδες άνθρωποι. Να στηρίξετε το The Press Project, είτε από το κουμπί εκεί με το δολάριο, το Super Chat, κατευθείαν κάρτα, κρατάει μια προμηθεύουλα του YouTube, είτε από το link που είναι και από κάτω πλέον, για την πλατφόρμα. Σε περίπτωση που έχει ανασταλεί η συνδρομή σας ή το έχετε μελήσει, καλό θα ήταν να την ξανακάνετε, γιατί το έχουμε και αυτό. Λόγω τραπεζών περνάνε 12 μήνες και ακυρώνεται αυτόματα η πάγια εντολή. Μιλάμε με κόσμο, μας λέει τέτοια πράγματα. Σε κάθε περίπτωση θα αφήσουμε 1 με 2 λεπτάκια σήμερα λιγότερα, γιατί έχουμε και μετά τη συνέντευξη με τον Αποστόλη. Φιλάκια, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Αύριο πάλι μαζί.